Book 2 95 95 95 حروف العطف 2 Spójniki 2 Spójniki 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Od kiedy ona nie pracuje? Od kiedy ona nie pracuje? منذ زواجها? Od ślubu? Od ślubu? نعم, هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. Tak, ona nie pracuje od kiedy wyszła za mąż. Tak, ona nie pracuje od kiedy wyszła za mąż. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. Od kiedy wyszła za mąż, nie pracuje. Od kiedy wyszła za mąż, nie pracuje. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. Od kiedy się znają, są szczęśliwi. Od kiedy się znają, są szczęśliwi. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. Od kiedy mają dzieci, rzadko wychodzą się zabawić. Od kiedy mają dzieci, rzadko wychodzą się zabawić. متى تتصل هي بالتليفون؟ Kiedy ona dzwoni? Kiedy ona dzwoni? هل أثناء السير؟ Podczas jazdy? Podczas jazdy? نعم. أثناء ما هي تقود السيارة. Tak, podczas jazdy samochodem. Tak, podczas jazdy samochodem. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Ona rozmawia przez telefon podczas jazdy samochodem. Ona rozmawia przez telefon podczas jazdy samochodem. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Ona ogląda telewizję podczas prasowania. Ona ogląda telewizję podczas prasowania. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Ona słucha muzyki podczas odrabiania zadań. Ona słucha muzyki podczas odrabiania zadań. La ara shay'an عندما اكون بلا نظارة. Nic nie widzę, gdy nie mam okularów. Nic nie widzę, gdy nie mam okularów. La afham shay'an عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Nic nie rozumiem, gdy muzyka gra tak głośno. Nic nie rozumiem, gdy muzyka gra tak głośno. La ashum shay'an indama yakun 'andi zukam. Nic nie czuję, gdy mam katar. Nic nie czuję, gdy mam katar. Sana'khudh sayyarat ujra in hiya amtarat. Weźmiemy taksówkę, gdy będzie padać. Weźmiemy taksówkę, gdy będzie padać. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Pojedziemy w podróż dookoła świata, jeśli wygramy w totolotka. Pojedziemy w podróż dookoła świata, jeśli wygramy w totolotka. سنبدأ بالأكل. إن لم يأتي بعد قليل. Zaczniemy jeść, jeżeli on zaraz nie przyjdzie. Zaczniemy jeść, jeżeli on zaraz nie przyjdzie. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.